دا رنگ تک تور سوزی دل سپی لنی دی لنی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی دا رنگ تک تور سوزی سنگر سخولی ظلمی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی خاوند مینا دا قرآن کری دا سنگر سنگر سخولی ظلمی دی پو سر و مال دا زن پوینو میڑنی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی دا رنگ تک دور سوزی سنگر سخولی ظلمی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی او غلی مخما خورد رومی دا سنگر سخولی ظلمی دی سنگر سخولی ظلمی دی تل دی جوان دیوی غزنوی بابا بچی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی دا رنگ تک دور سوزی دل سپی سنگر سخولی ظلمی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی ٹول ازاری بوتان بمات کری دا سنگر سخولی ظلمی دی سنگر سخولی ظلمی دی تن کی زوانان دی پو ملت ابراہیمی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی دا رنگ تک دور سوزی سنگر سخولی ظلمی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی سنگین سالاری زکستایم دا سنگر سخولی ظلمی دی سنگین سالاری دا سنگر سخولی ظلمی دی واڑ غفتن کی استقلال و آزادی دی دا سنگر سخولی ظلمی دی دا رنگ تک دور سوزی سنگر سخولی ظلمی دی دا سنگر س سنگر سخولی ظلمی